asum wo uftir damay wor te damay dox wa damay nafilo te damay nelaw munew atazawajun nisa te damay tak saw ay soxna munew ba fara dami hadhihi sunnati faman raghiba an sunnati fa laysa minni sama sunna ngo kep ko xamantene da nga bañ sama sunna bokko ci man ha lol moy la wasati yegi manam sirat xolal sirat baat niñu utiliser manam xam nga sirat wax nañ ne la dafa bokku ci condition yoon bala ñukoy tuddé sirat moy day yaatu day yaatu ba bara day leer te do am rek rek wa kon te lolu manam moy wasati yegi parce que yoon bu gatt bu sew xolal xana gisone ak boom bo ci bëgge dox da ngay daanu wala day jafé dox mais sirat mom boudé sirat la mom manam confortablement nga ci fonctionner nga ci dox di def ak dik wa moy wasati yegg dig doomu gogou ñuy wax manam té ku ci dox da ngay manam da ngay and ak équilibre wa ndax sirat mom yoon bi ci bopum dafa am équilibre ndax dafa juk wa moy yoon benn yoon bi nga xamné mom mom mo ragné ko té lolou dinañ ci ñew légui inshallah subhanallah wa wa e lolou manam lolou lu am solo la dal manam leral gi nga xamantene mom la leral lolou non wa damay lek damay nan te neena lolou moy sunna wa moy wasati yegi ngi do wax légi niki nonu bok na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé ci aawi moy ragné ko nga xamantene mom la diiné l'islam ragné ko ak top ko mu alcorane ak sunna té moy siratal mustaqim ndax xam nga yeneen yoon yépp dañuy dëng entre deux points parce que fi le aduna la ak alakhira wala yoonu dem ci yalla wa moy point de départ bi moy ñun ñi ngi ni ñi ngi point de départ bi légi ñi ngi jëm ci borom subhanahu wa ta'ala wala ñu bëgg dem yoonu aljana benn yoon moy yoon bu djub yeneen yoon yep dañ deug te duñu bax wa lolu manam te lolu manam day firndel li nga xamne mom la mathématicien ak ni wala géométrie hein di wax nan entre un le chemin le plus rapide entre deux points c'est une ligne droite min drab moy yoon bi gëna jégué benen yoon wo jël da yex wa entre deux points mo segment bi rek mo gëna gaw yeneen yoon bo fi jël da yex té day dëng wa lolu sagesse la bu sa borom subhanahu wa ta'ala teural ci nature bi mu ñuy tektal nga xamantene manam mom la teural tamit fi lolu tax bu demé bay commencé jaxé di metté ke 10 rek xamal ni lolu du yoni dedet sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax a da ngay gis dañuy nek ci digënté ay digënté wa dañuy nek ci ay digënté ñu bax ni manam ñi nga xamantene dañoo doyadil ak ñi nga xamantene dañoo ëppal wa képp ko xamantene nekul ci digënté bobu han yow xamal ni han neko ci yoon wujub bi wa la ta xolal imam at-tahawi rahmalahu fi aqidam dan wa dinullah fi al-ard wa as-samaa'i wahid dini yalla bi ci kawsuf ak ci asaman ben la moy waxo dinul islam moy dinul islam mun qala allah ta'ala inna ad-dina 'inda allah al-islam mun sama borom subhanahu wa ta'ala daf ne inna li wer wor moy ad-dina dine ji inda allah fa yalla te mom mo rek moy dine ji nga xamantene moy dine ji wer moy al-islam wa muna wa huwa baynal ghulu wa taqsir te mom mo nek mom moy diine ji nga xamne mo nek ci digeenti eppal ak taqsir moy gattangu moy eppal mom la tere won yahud la taqlu fi diinikum wala taqulu ala allah illa al-haq bu len eppal ci sen diine wa nasarani mom dano gattangu yalla ñu yalla sam muna wo bayna tashbih wa ta'til ak digeunte tashbih moy di melale yalla ak mindeefu mi bi jeul melo yalla yi melni nan manam japp ko ko melo mindeefi lool moy tasbih ak ta'til moy nga dak melo yalla yi nga ni dedet melo yoy existé wul dedet nga ne ci digg bi moy duñ def tasbih dedet melu yalla yorna melo yoy mais melo yoy melu ñu ko ñun niñ ko xamé ci mindeefi wa bainal jabr wal qadar dañu nek tam ci digënté al jabru jabru moy né yalla day forcer mindi fi nit ñi ñom amuñu benn bëgg bëgg sharia bi jarul ñukoy teural parce que nangam yoy wal qadar ak andi ak manam moy yor masala manam mazhab qadariyyi wax ne mbiri mom da xew rek yalla dogalu leen wa bainal amni wal iyas wa ak digënté al amnu moy kolut wal iyas ak mo kolut moy ne par exemple man dal de toute façon je me sens en sécurité man xamna ni yalla duma yalla ku bax la ñun ñepp aljana lañuy dem nangam lool moy murdi aji ñi wax lool wal iyas ak yok ak bi taslo yaakar nit ñi ci yermande yalla di len décourager lo ci yermande yalla té lool moy mësa bu xawari ci ak mu'tazila yi non pour ñom bo défé bakkar mak da ngay dem safara la bu muñta ñak xolal mu tek ci na fa hadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina li moy suñu diine moy suñu pass pass ci zahir ak batin wa nahnu bara'un ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu wa motax nak wuté nañ manam deñ nañ wa jëm ci yalla banan képp ko xamanteni nak dafa wuté liñ wax han nga xamne mom moy suñu diine ji wa li moy wa liñ fi tuddu dal moy mom lañu fas ci suñu xol manam danaka loolu la jéxalé ya aqidan bi wa arhamullahu ta'ala manam loolu c'est à dire que bo bokk manam pass pass bu wër motax gis nga digg doomu gogu sirat gogu manam moy ummatam wasatan moy digg doomu gogu wa bok na ci liñuy jangé ci ay moy né yoonu diiné l'islam bi ak alquran ak sunna dafa lèr dara lu lëndum amu ci wa comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek ci sahih muslim taraktukum ala bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik dama leena bayyi ci bayba moy yoru leer nang laylaha kanahariha guddem ak beccigam ñonu ru la yazighu anha du jeng wal yoru illa halik lu dun ko alko wa niki nonu bok na ci li nga xamantene manam te lolou ni ngi ko jangé ci han sirat bi ni ñaan yalla tek ñu ci wa ah bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay bi moy importance njub al istiqamat ni wax al istiqamat ak djub cho woral teggu ci yoon bi te bagn ko wacc lolo tax sama borom subhanahu wa ta'ala importance bobu non parce que lolo tax muy wax sirat ba fa utiliser al mustaqim te koku comme niñ ko waxa won moy diine ji moy al qur'an moy sunna yanti bi sallallahu alayhi wasallam moy yoonu sahaba ay radiyallahu anhum te mom moy yoonu nitu yalla yep nak radiyallahu ta'ala anhum jamia te lolo moy kokku moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme niko jawharatu kamal waxe surat at-tamil asqam niki non mom non seulement moy yoon bi ba pare mo cey tekkale mom sallallahu alayhi wasallam moy innaka la tahdi ila siratal mustaqim yow yalla da ngay tek yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam yow li wer bor moy wallahi da ngay tek nit ñi di len gindi ci di len tekkal lo yoon wu leer yoon wu ci woral niki non lolou manam motax salatu fatiha indiko wal hadi ila siratika al mustaqim. Objectif bi gëna mag bi nga xamantene manam mo ne ci suratul fatiha ha moy tektale bi muy tektale siratul mustaqim motax moy objectif bi wa yi ci dess yep dañ nan la rek da doon wadjal mbir mi niki non objectif bi tax yalla wacce alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu yoni yenenbi moy la moy tek mi ni ci siratul mustaqim niki non salatul fatihi liko taxajuk moy tek mi ni ci siratul mustaqim lo tax cheikhou tidiane radhiyallahu ta'ala anhu ne fim tol salatu fatihe moy yoon bi nga xamne mo fi dess parce que alquran même boudé dama gindi nit ñi mais pour nga remplir qualité yi tax nga man ci jariño nang ci wara jariño yoy dafa jafé da naka amatu wa lool mom da naka amatu parce que nit ñi dañoo lap ci bakkar lamine wo xamantene dafa jéggi lay nga xamné légui fuñu tourner té lolu xam nga ni ku xol suñu jamono ci xam ko légui da naka ci nit ki ci limuy dundé limuy sol nimuy wax i sujet yiñ koy duggal circonstances mi manam yëngatoom dalam noy air bi mi noy sax mo muytul bakkar bu ma nga ci bir wa fim tool mom da naka manatul yëngatu lool mi ngi ci bir bakkar ben muccu way han moy salatu fatiha mo en tout cas djublu wu ci ne ku ci jappul do mucc mais da la bëgg wax ne la moy yoon bi gëna gaaw bi gëna gaaw té loolu bokk na ci li nga xamantene mom mo koy tektale moy manam li nga xamantene manam moy salatu ala nabi déjà en part en général salatu fatiha dafa particulier ci bir lool rek da ci gëna particulier té lool moy li nga xamantene mom la nitu yalla yépp xor né mom moy yoon moy li tax nit muccu manam nitu yalla yi dañ né cheikhou tarbiya serigne bo xamné dalay tarbiya la yar la jox lay jikko yenenbi sallalahu alayhi wasallam yobul ba ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala fexé ba nga contane ci manam ba nga top yalla ba yalla contane ci yow koku dafa nek lo xamantene pour nit ki mel ko manam nit ki bu ko manam len rek lañu gis mu meun ko remplacer mu meun taxaw taxaway bob moy salatu ala nabi bi julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam wa té nit yalla ñom dañ ko expérimenter té lolu ginnaw ak sétlu ak gustu ak sétlu da nga gis né mi ngi ci alcorane karim sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni huwa alladhi manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax né man sallallahu alayhi ha maratan wahidatan sallallahu alayhi wa sallam marat moy hadith musi bobu rek ku julli ci man ben yon yalla julli ci fukki yon wa man salla alayhi wa sallam marat sallallahu alayhi mi'at marat kep ku julli ci man fukki yon yalla julli ci timir yon wa man salla alayhi mi'at marat sallallahu alayhi alf marat kep ku julli ci man timir yon yalla julli ci yow julli ci yow julli yon manam julli yoyu nga xamantene yalla da koy julli ba pare benen moy ak malaaka itam ci benen riwaya malaaka itam dañuy julli ci nit koku wala te sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatahu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur la huwa mom bur yalla alladhi moy ki nga xamne yusalli moy julli alaykum ci yeen wa malaikatuhu mom ak malaakai li yukhrijakum ngir mu genné len mom yalla min adh-dhulumati ci lendum yi ila an-nur jeme len ci leer han wa kanat musul deñ di nek di rahiman bi ku yaatu yermane bil mu'minin ci way gem yi li mo lay wonne manam li moy tektale ne comme yalla buy julli ci nit ki mok malaaka bi manam yalla buy julli ci nit resultat bi moy day genné ci lendum yi diko yobbu ci leer te moy lan moy da koy jaarale ci siratul mustaqim moy day taxaw moy tax julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek manam julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam day taxaw taxaway cheikhou tarbiya boko bari len voilà salli alna salataka sakallahu sunti dal la ci ñoom té lolu motax so xolé ya subhanallah mom la mom asharani rahimahullah muné netale ko ci nuruddin ash-shanwani rahimahullah muné ñun suñu yoon manam muné mom par exemple 30,000 fois la da def salat ala nabi mu jigi di gis yenenti bi sallallahu alayhi wasallam at rek la ko def ahmad az-zawi tamna allah rahimahullah cheikh ahmad az-zawi rahimahullah mom tam lolo ko def lolo def te mom bi gis na len ñooñu moy ñooñu da dund na ñoom ñom dañu ñom nga xamné mu jigi 50,000 fois la dañ def ay salatu ala nabi par jour bis bu ne mu gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam mu jigi de fu mu bëgge gisé masala bu ko jaxal yenente bi la koy laaj directement rek sallalahu alayhi wasallam mu tontu la xolal lol te seen suri cheikh ibrahim al-matbuli rahimahullah radiyallahu mune ñun suñu tariqa suñu yoon moy lool rek def salat ala nabi wa tariqa cheikh bi nga xamne nak radiyallahu anhu mo dajale mbolam tariqa yi seen façon tarbiya yeen daan yaraate lepp gi ci biir tariqa cheikh loolu tax mu tekk ko motax waxam ji mu ne tariqa yépp dañuy dugg ci tariqa han ci suñu tariqa yépp dañ ci dugg mu nasaxal len mu abroger len loolu la ci dugg tekki wul ne yeneen yi baaxatu yenen tariqa yi ñi ngi dox ba tay dañuy dox ba yowal qiyamah inshallah manam bok astaghfirullah ba kërom ñuy fay daal ñu jékk ñe kën doot lan appliquer mais liñ ci djublu moy manam tariqa cheikh moy tariqa bi nga xamne dafa dajale mbolam yenen tariqa yi ñun daan appliquer wala loolu ci djublu mais djublu wu ci ne yenen yi baaxatu ñu ko ci nekk ci ben yow ne ko ci dara dedet ya subhanallah uppunte na ak di wax loolu tariqa yep dañu yobbe ci yalla subhanahu wa ta'ala wa lolu tamit bok na ci manam njub gi bo beugé mu yomb la moy nga xol tariqa serigne bo manam tariqa bi nga xamné dal yaakar nga ni bi mom manam mo la vraiment mo la gëna neex mo la gëna doy nga nekk ci te baña gestu te baña gestoti leg bi nga yegg ci yalla inshallah wala condition la nga ko japp ci japp weur respect lañ la cey wax wa te lolu manam bok na ci manam moy istiqama biñ doon wax sank istiqama bi am solo gi mu am solo mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wastaqim kama umirta waman taba mak minal han tout waaw ci bobu sortu hud la mais ci sortu shura waxna ko tamit nan wastaqim kama umirta ci sortu shura ci sortu shura dani wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa fele ci sortu hud daf ni wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa ci sortu hud dañu wastaqim mel ciow ciow woral djugal xoc kama umirta kem niñ la ko digge diggele wa man taba ma'ak yow ak ñepp ñu tuub and ak yow kon moy liñ ko diggal dafa war dafa jëm ci ñepp amma fi daf ni wastaqim nañu ci sortu shura dana wastaqim nangi ciow ciow waral kama umita kem niñ la ko digel wala tatabi ahwaahum tebul top sen banexu bakkal wa waxul te nga wax ne amantu man kat dama gem bima anzala ci li nga xamne mom lay wacce allah bur yalla min kitabin ci tere wa umita te dag ma digel li aadila baynakum manu sen digeunte allah bur yalla rabbuna mo sunu borom wa rabbukum mo sen borom lana ñeel lañu amal na suñu jëf yi wala kum te ñeel lañu amalukum seen jëf yi la xujjata amul ben lay ben han wala amul astaghfirullah la xujjata amul xul wérante xulo di lay utante ay lay baynana suñu digënté baynakum ak seen digënté allahu yalla ya jumaa moy aji dajala baynana suñu digënté moy ñu dajala way lay ci mom lay delu al masir hmm delu way ba mujjuga wa niki nonu da ngay gis istiqama gogou am solo gi mu am solo motax ñu bañu koy ñaan ci sourate fatna inna siratal mustaqim da nga koy gisat tamit fi nga xamantene non la suñu borom subhanahu wa ta'ala nan innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun innal ladhina liyurbur moy gaay nga xamantene qalu dañu wax rabbuna suñu borom dal allah moy bur yalla moy gem nañu yalla thumma istaqamu tok ñu ne ciow to woral ci yalla wa muna fala khawfun alayhim deet ñom ñu ragal dara wala hum deet ñom yahzanun ñu tiss deet ñom ñuy ragal ci li leen wé ci li fi ñu jëm wala hum deet ñom yahzanun ñu tiss ci leen wé li nekk seen ginnaw ak innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ان الذين نكغاهم قال دنيو ربنا الله سن بروم مو يالا دال فما توب استقاموا ني نتو تو وارال تي يونو جوبا تتنزل دنا وات عليهم ني مال ملائكه ملائكه وا بني دوند في تي ادنا ملائكه دني وات تي نيو دي لين ا دي نيك نيوم دي دالال سين خول كوم ني واخ فثبت الذين وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَوْ إِذْ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا يالا ني اه ملائكه مان كات ماغي اندك يين كون نك فثبتوا دي لين دالال خول الذين آمنوا غاي غوم يالا موي تشوور استقامه ولا لاي مي moy day tax ma yalla di wacc ci sa xol malaka malaka di dalal sa xel di la inspirer lu bax di la conseiller lu bax han wa nek ak yow ci sey mbiru aduna sey mbiru alakhirah wa moy ayyaduhum bi ruhin qudus wala bi ruhin minhu okay wa dam ruh bulay bulen di yalla bol manam esprit non l'esprit saint niki nonou leg leg sax ñu dem ba koy gis bay gis malaka yi comme li dalon imran ibn husayn radhiyallahu anhu manam dalal mu gis malaka yi di nuyonté ak mom té am nañu né comme maryama alayha salam xam nga du yonent wala té pourtant malaka yi dañ doon wax ak mom condition bi tax en fait wax ak malaka wax ak yow du condition ci nga né yonent niki nonu gis malaka du condition manam nga nek yenen